Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpupuri sa mga nakasama niya, sa mga sahaba at sa mga taong tumanggap ng kanyang katuruan, tumanggap ng Islam at tumataha sa tamang landas hanggang sa dumating ang araw ng paghukom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bago ako mag-umpisa sa aking assignment na pagpapakilala sa inyo mula sa aking dating religion tungo sa Islam, ay gusto ko muna kayong batiin. Pwede ba? Batingin ng congratulations para na. Ano yung congratulations ko para saan? Dahil nakakadalawang araw na kayo. At umaasa ako na sa dalawang araw na ito ay nagkaroon na kayo ng mga kaalaman. Kaalaman sa tahara, kaalaman sa sala, at kaalaman sa pakikipagkapatiran. Alhamdulillah. Tama ba ako, mali? Okay. Sige naman yung may advice ko kagabi. So nakatulong ba sa inyo yung advice ko kagabi? MashaAllah. So pangalawang congratulations ko, Brother Arya. Since kayo ay mga bagong yakap sa Islam, ay congratulate ko kayo dahil nakamit nyo ang tunay na relihiyon. At of course, ang Islam na hiniwala tayo dahil tinanggap natin ito, ito ang relihiyon na tatanggapin lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paghukom, sa araw ng paghukom, sa kabilabuhan. So, in short, nakamtan natin ang tamang way of life na binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. So, di ba sabi, inna dinan indallahi al-islam wa may yattaqi ghayra al-islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Diba? Sinabi rin niya, diba? This day I have perfected your religion and completed my favor upon you and chooses Islam as your way of life. Diba? So congratulations natin yung ating mga sarili dahil simula nung niyakap niyo ang Islam, nagkaroon kayo ng tamang guidance. Tamang guidance sa buhay na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin bago matulog, pag-gising tayo ay gising, yung Islam ang ginagamit natin. Kung paano tayo makitungo sa ating mga employer, sa mga kasama, kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, o sino pa man ang tao na hindi natin kilala. Ang pakikitungo natin sa kanila ay ganap na matumid yung Islam. Okay, so yun ang aking congratulations. So sa aking itutuloy yung aking pagpapakilala sa inyo kung paano ko nag-Muslim ay gusto ko munang sabihin sa inyo na tayo ay may kanya-kanyang istorya sa buhay. Di ba? Maaaring ang akin ay may katulad sa inyo or yung inyo ay katulad ng sa akin. Pero actually, Ayoko na sanang balik-balikan pa yung mga aking nakaraan. Bakit kamo? Siyempre, yung aking nakaraan, yung dati pa natin paniniwala, ay alam natin na ito ay hindi matubig. So, as much as possible, ay huwag na natin ibalikan, di ba? Pero sa intention natin na makapag-encourage sa ating mga kapwa Muslim, sa mga bagong Muslim, at sa mga hindi pa nagmo-Muslim, ay ini-intend natin na ikwento o ibahagi o i-share yung ating mga nakaraan. So, paano ako nag-Muslim? Diba? So, gaya ng sinabi ko, ay medyo siguro kahawig lang sa inyo o medyo mas maganda yung sa inyo. So, ibalato nyo na sa akin yung aking istorya, inshallah. So, umpisahan ko yung sa aking dating kinagisnan. So, ako ay dating Katoliko sapagkat yun ang religion na aking mga magulang. Same as you brothers, siguro, ay yung mga magulang natin ng mga Katoliko siguro. Diba? Dahil yun ang ating nakagisnan, dahil ang namanasan natin sa ating mga ninuno, at yun ang ibinigay sa atin ng ating mga kinikilalang mga tagapag-alaga. So, advice ko sa inyo na muna na kapag kayo ay may istorya ganito, yung maganda na kapupulutan ng aral, huwag kayong magkatubiling ikwento sa iba. Para naman, may courage yung iba at sila naman ay magkaroon ng ano bang tawag doon? Yung chance rin na mahikayat yung iba na mag-Muslim din. So, ikikwento ko yun sa akin para magkaroon din kayo na idea para sumagot dun sa mga Kristiyano na makakaharap nyo. So, una, bakit ako nag-Muslim? Ay, ako ay yung tao na nag-aaral ng mga bagay-bagay at tinitingnan ko yung mga malaking question sa buhay. So, dumating yung ating interest, bakit yung mga isla, mga Muslim, ay sa kabila ng kanilang mga kasimplihan, ay tinutubig siya sila lagi. Diba? So, sabi, Muslim ay mamamatay tao daw, terorista daw, apat ang asawa, diba? Bakit hindi umiinom ng alak, bakit hindi sa kapila ng pinagbabawal yung mapag-inom ng alak, ay may uminom ng alak. At meron daw na namumugot ng ulo. Actually, sa aming lugar, brothers, kung hindi nyo may tatanong, ay kapag ang tao, ang bata, ay hindi natutulog sa tanghali, ay sinasabi ng magulang, pupugutan ka ng ulo ng mga Muslim. Doon sabi niya na, ewan ka lang sa inyo. So, lumaki tayo, lumaki ako sa ganitong sistema ng buhay na ang mga Muslim ay ginagawang panakot sa mga kabataan, ginagawang hindi maganda ang kanyang imahe, in short, di ba? So, dahil dito, nanulat ako na ang mga Muslim talagang ganun. So, habang ako ay lumalaki at nagkakaroon ng isip, tinatanong ko lagi yan. Nung ako ay nag-abroad bro, ay nagkaroon ako ng pagkakataon, alhamdulillah. So, meron mga, ako ay nagtatrabaho sa healthy fast food, no? At ako ay isang dati crew, I remember, ako ay isang crew pa dati. At yung customer ay sinasabi na ang Islam ay maganda. So embrace mo to. Pag-aralan mo, at kung sakasakaling may tanong ka, magtanong ka, at tanggapin mo. Sabi ko, takot ka tatanggapin, kaya masasama ang mga Muslim. Diba? So, dahil dito, ay lumayan yung loob ko sa Islam. Pero, ganun pa man, sa kabila ng paglayo ng damdamin ko sa Islam, dito pala ako tatawagin. Alhamdulillah. So yung dumating yung mga pagkakataon na nagkakaroon ako ng encounter sa mga Muslim. At yung last na encounter ko ay may brother na nakausap ako at nakipagdebate sa akin. So in short, nagpalitaktakan kami at ang resulta ay nag-Muslim ako. So ano yung dalawa, yung bagay na kapag tulak sa akin para yakapin ang Islam? Una, ito bro, siguro tandaan niyo ito para magamit nyo rin sa mga Kristiyano na mga kausap nyo. Inshallah. So ano yung una, tinanong nung brother, di ba Kristiyano ka? Naniniwala saan ba matatagpuan sa Biblia yung salitang Kristyanismo o yung reliyon mong Kristyanismo. Okay, una ba, pag tinanong kayo ng Kristyan at may kausap kayo na mga hindi pa Muslim at ito yung naging usapan, pwede niyong sabihin sa kanila, saan ba makikita, mababasa sa Biblia yung salitang Kristyanismo. So bilang ako, bilang Kristiyano at nagbabasa rin naman ng Biblia, ay nag-isip, saan nga ba? Meron ba rin nakakalap? Taas ang kamay ko. Meron mo nakakalap? Kung saan matatagpuan. So in short, wala. So hindi ako nakasagot dun sa isang Muslim brother. Okay? Ngayon, bilang resback, kumbaga, ay pinangkorek siya. Eh sa inyo, meron ba? Diba? So, pagkasagot ko na ganun, dali-dali yung brother na sumagot. Anong sagot niya? Meron. At ano yun? Yung sinabi ko kanina. Inadinadinalahin Islam. Diba? Meron. Meron mismo yung salitang Islam. Diba? So, ako na Kristiyano, meron sa Biblia, pero sa tanong niya, hindi ko nasagot. Unang salukuhan ng question, wala ko na sagot. So, napahiya ako. So, siguro, isip ko, makakabawi din ako dito. Sige. Okay. Ngayon, dumalat na naman siya, brother. So, nagtanong na naman niya yung brother na Muslim, ang sabi niya, kayong mga Kristiyano, naniniwala kayo na Diyos Jesus. Diba, tama? Yung Kristiyano pa tayo, diba? Naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos. Noong Kristiyano pa tayo. At kung tinanggap natin yung Islam, napakami ng lahat yun. At kinilala natin si Jesus bilang propeta at sundo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang sabi niya, kayo mga Kristiyano, naniniwala kayo na Diyos Jesus, manipan sa Iglesia ni Cristo. So sabi niya sa akin, saan ba mababasa sa Biblia yung salita niyo? Na sinabi ni Jesus, ako'y Diyos, sambahin niyo ako. Diba? So siguro pag may na-encounter kayong ganito, banata niyo ng ganito, saan ba mababasa sa Biblia? Unequivocal verse sa Biblia. Explicitly, Jesus said, I am God, worship me. So sabi ko, nag-isip ako, at inalala yung mga verses na maisasagot ko sa brother. Pero, tanong ko sa inyo, meron ba? Meron bro? Nangyatang kausap pa. Meron ba? Okay. Diba? So, ganun din yung aking reaction nung tinanong ako ng brother. Saan ko mababasa ang sabi ko? Hindi ako nakasagot. So, para na maputol yung aking pagkatigil, ay tinanong ko rin siya, baka sa inyo meron? Diba? Dali-dali na naman agot sumagot yung brother na Muslim. Ang sabi niya, meron bro. Eh ano? Sabi niya, a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Siguro ito yung kung hindi nyo ba sinasa ulo nyo yun. At inshallah, makasa ulo nyo ito, brother. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Diba? So, sabi ng brother, napakalino brother na pagpapakilala ng Diyos sa Islam. Sabi, si Allah ay nag-isa, hindi isa na tatlo. Diba? Sa Christian, may isa daw, pero may sinasabi siya ng Son, Father, and the Holy Spirit. Diba? So, hindi rin isa. Nakakalito pa nga eh. Kasi pag sinamba mo yung Son, dalawa yung hindi mo masasamba. Pag sinamba mo yung Father, o sa Father, yung Son, at the Holy Spirit, hindi mo masasamba, dahil yung sinasamba mo yung Father. Diba? Ganun din, diba? Yung Spirit, yung ano naman, Father, and Son naman, diba? So, isa daw pero tatlo. Pero sa Islam, napakalinaw ng pagpapakilala ng Diyos. Diba? Si Allah subhanahu wa ta'ala yung pakila, isa lang. Ahad. Allah ang samad. Hindi siya nangangailangan. Wala siyang pangangailangan. Bagkos siya ang yung natutustos o nagkakaloob sa mga nangangailangan. Diba? Lam yalid, walam yulad. Hindi siya pinanganak, hindi siya nanganak. Walang niya kung nakukuhan. At sa kanya ay walang maihalitulad. So napakalino, brother. Kaya, nung sinagot ng brother, ito sa akin ay hindi na ako na, kumbaga eh, hindi na ako nakaporma. Diba? At nagpatuloy siya sa pagbabahagi ng Islam, at sinabi na yung mga kagandahan ng Islam. At sa Islam lamang, matatagpuan yung tamang pagsamba sa Diyos. Dahil, yung pinakamahataas na bahagi ng ating katawan, brothers, ay alam natin na isinusubsob natin sa lupa, o sa simento, o sa carpet, di ba? Bilang pagpapakilala na tayo ay nagpapakumbaba sa ating nagpapakita. Diba? Hindi itinuro na kung sinong propeta na tumalong-talong tayo, kumanta tayo ng Alleluia, rejoice, rejoice. Diba? Praise the Lord. Or umiyak na umiyak, siya na po, siya na po. Upo. Diba? Hindi yun, diba? So, ang itinuro sa atin ng Islam ay napakalinaw. Magpapatira pa tayo at yung pinag-aaralan nyo ngayon ay yung kung ano yung itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? So, nung time na yung bro, tinanong na ako ano, kung magkumuslim ako. Ang sabi ko sa sarili ko, bilang isang makatarungan sa sarili, umpisa sa sarili, ay yung time na kung saan natanggap mo, nakilala mo, natagpuan mo, yung katotohanan ay igawad mo sa sarili mo yung karapatan niya na yakapin itong katotohanan na ito. At umalis dun sa kasinwalingan na iyo pang niyayakap. So brother, at noong time na yun, ako ay nagsyahada at alhamdulillah, binigkas ko ang Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi si Allah at si Propeta Muhammad ay sugo at propeta ni Allah. So, alhamdulillah. Siguro po, sana kapulutan niyo ng aral yung maigsi at mapanghamong kong istorya, inshallah. At magamit niyo sa, sana sa mga makakausap niyo, sa makakausap niyo mga Kristiyano pag nagdadawa na kayo. Kasi ito yung ano niyo eh, yung umpisa niyo, yung first step niyo na pagkuha ng karunungan, paghingi ng karunungan at pag-apply ng karunungan. At inshallah kayo na yung mag-share sa mga susunod na mga taon. At alhamdulillah, brother, sa ngayon, since 2007, ay patuloy nag-aaral, ako nag-aaral. Actually, sabi nga niya yung sandali na yung kanina pagpapakilala, ay nasa naka-level 4 na ako. At inshallah, isa na lang. Kung pasado kami doon sa test namin nung nakaraan, nag-exam, inshallah, level 5 na. Doon yung sa Tuesday at Wednesday. At inshallah, brother, kayo rin ko, payo ko sa inyo. Pagkatapos ng inyong seminar na ito, hindi na nangahulugan, brother, na kayo ay marunong na at hindi na kayo kailangan bakaran pa. Di ba? Ang grade, ang elementary, from grade 1 na grade 2. Pagtapos na makagraduate ng elementary, ito ang simula niya para mag-high school. Di ba, bro? At pagtapos ng high school, nag-graduate siya, simula ito para mag-college. Di ba? At sa pagka-college niya, nadadagdagan yung kanyang kaalaman, na-equip siya sa mga skills, sa mga knowledge, para sa mga panibagong hamon ng buhay na kakaharapin niya. Di ba? So, brother, ito, pagkatapos ng inyong pag-aaral na ngayon, magpatuloy kayo mag-aral. At insyana, kung may time kayo, sa Tuesday and Wednesday, insyana magbubuka siguro sa next month, ay mag-enroll kayo. Kung may time. Sabi nga, di ba, selfie-selfie pag may time. Pero dito, mag-aral kung may time. Kung walang time, mag-aral pa rin. Di ba? Ang ibig sabihin, kung walang time dito, mag-aral kayo sa bahay. Di ba? Magtanong sa mga may alam sa Islam at yung pinagkakatiwalaan nyo ng mga brothers na may alam sa Islam. Huwag ba magtatanong? Hindi yung usap-usap kung sino-sino lang. Okay. So, after na aking pagpapakalala siguro ay introduce ko siguro yung ikhlas. At alhamdulillah, gaya ng sinabi ko, mula ito 2007, naalala ko, brother, nung seminar, ako yung pinag-recite ni Ustad ng Quran, yung una. Di ba pag nagsisimula, nagbabasa ng Quran, nanginginig pa ako ng brother. At akala ko di ko matatapos yung aking nire-recite na sura. At ano na ba yun? Suraan na ba? So, akala ko nung matatapos na alam at tanda-tanda ako yung brother. Kaya, huwag niyo sabihin na hindi rin kami dumaan sa mga ganyan. At alhamdulillah, inshallah, kayo naman yung susunod na generation na magtuturo sa mga bagong ka-attain ng tradition general. Okay lang ba yun, bro? At inshallah, makita-kita tayo lagi itong Biyernes, ha? At tuwing pag nagkasalubungan tayo, magsalam-salamdaman tayo, inshallah. Okay. Ang ikhlas, brother, ay ito ay naitatan noong kailan lang, 2012, I think 1434 na Ramadan, midst of Ramadan, kami ay nagkaroon ng chance, at ang founder namin ay sila Ustad Ismail, tsaka sila Ustad Abdul Fattah. At nagkaroon kami ng pagkakataon na bumuo ng isang grupo na magkakaroon ng layunin na magdagdagan ng kaalaman at makatulong sa mga brothers natin na nangangailangan. in terms of livelihood. Kaya bro, ang iklas ay nabuo sa meaning nitong iklas, Islamic knowledge for humanity and livelihood association. At ako, sa kapahitulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang napili nilang chairman. Alhamdulillah. So, from 2012 hanggang ngayon, bro, ay in operation siya, bro. At yung mga nagawa na niya ay IBL1, especially yung Atlas Basketball League 1 natin na tinatawag ay naitaos ng nakaraang taon at sinundan na ngayon. Ongoing, bro, yung ating IBL. At inshallah, kung papalarin at pahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay magkaroon tayo ng pangatlo. Kaya kayo, bro, kung kayo ay basketball aficionados dyan at mahilig kayo maglaro at mayroon din kami ibubuga, inshallah, sali kayo sa IBL 3 kung papalarin. Kasi ngayon, nasa kalagitnaan na tayo ng IBL 2. At alhamdulillah, ito yung IBL, hindi lang basketball, bro. Kaya ito ay ginawa para makapagdawa tayo sa mga Pilipino kababayan natin na mahilig ng basketball, at sa time na maglalaro sila, meron tayong dawa na sinasagawa para natin ma-share yung Islam sa kanila. At inshallah, alhamdulillah, bro, nung last IBL 1, kung hindi nyo may katanong, 40 plus ang nag-embrace sa Islam. Alhamdulillah. At ngayon, bro, second month na niya, 10, less than 10 na yung nagpo-Muslim. Alhamdulillah. So, idalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na gabayan tayo at pagpatuloy ang biyaya sa atin. At alam ko, gutom na kayo, medyo at inaantok na rin. So, presensya na kayo kung napahaba. Karang ganito, brother, kapag medyo marami na gustong sabihin, medyo hindi mo na malayan ang oras. So, hanggang dito na lang, bro, at sana nakapulutan nyo ng aral ng aking maigsing istorya. Akhirat naman na inalhamdulillah sa bilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop. Okay.